Minęła 22. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Trójka świętuje 55. urodziny. Świętujemy razem z naszymi słuchaczami. Zawieszenie broni w Donbasie tylko na papierze. Separatyści dokonali ostrzałów w tym serwisie Trójki, także gwałtownej i tragicznej w skutkach powodzi w Kolumbii. Edyta Bartosiewicz i słuchacze Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był wyjątkowy koncert przy Myśliwieckiej w Warszawie. Wyjątkowy, bo gościliśmy naszych słuchaczy i to razem z Państwem świętowaliśmy nasze radiowe urodziny. 55. Edyta Bartosiewicz mówiła, że w Trójce czuje się jak u siebie. Chcę powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni zaproszeniem na Waszą imprezę. Na naszą imprezę, bo ja się czuję częścią Trójki. Wychowałam się na muzyce, na audycjach radiowych. Naprawdę jest nam przemiło. Nie znamy się, my jeszcze się nie znamy. Choć dzieli nas szerokość naszych ramion. Codziennie rano je słucham, zaraz po wstaniu, po 5:00. I od razu nastrajam się pozytywnie na cały dzień. Trójka towarzyszy nam od rana do wieczora, szczególnie rano, kiedy się budzimy i Trójka stawia nas na nogi. I udaje nam się też słuchać Trójki w pracy, a najbardziej lubimy Trójkę za koncerty. To niedzielne najbardziej nam się podobają, także te o 19:00. Teraz, gdy przez ścianę. Program Trzeci Polskiego Radia rozpoczął nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. Pierwszy głos, jaki można było usłyszeć na antenie, należał do Mateusza Święcickiego z wykształcenia muzykologa, późniejszego kompozytora, ponad 300 piosenek, m.in. słynnej Pod papugami. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Separatyści złamali zawieszenie broni, alarmuje ukraiński sztab operacji antyterrorystycznej. Zawieszenie miało obowiązywać od dziś. Taka była umowa trójstronnej grupy kontaktowej z Mińska. Mimo uzgodnień wspierani przez Rosję bojówkarze dokonywali ostrzałów. Z Kijowa Paweł Buszko. Od początku doby do godzin wieczornych separatyści 20 razy ostrzelali pozycję ukraińskiej armii. W wyniku ataków rannych zostało 4 ukraińskich żołnierzy. Wspierane przez Rosję oddziały używały m.in. moździerzy 120 mm, wielkokalibrowych karabinów maszynowych i broni strzeleckiej. Zawieszenie broni miało obowiązywać w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Wstrzymanie ognia wynegocjowali przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE. O poleceniu wstrzymania ognia od 1 kwietnia informował również prezydent Petro Poroszenko. Jak jednak zaznaczył, nie jest optymistą co do tego, że separatyści wykonają uzgodnienia. Poprzednie zerwane zawieszenie broni miało obowiązywać w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tragiczna powódź na zachodzie Kolumbii. Jest 112 ofiar śmiertelnych z powodu ulewnych deszczy niedaleko granicy z Ekwadorem. Wylało kilka rzek. Woda zaskoczyła nieprzygotowanych mieszkańców miasta Mocoa nad ranem. Powódź przyniosła ze sobą osad i błoto. Zniszczyła wiele domów. W mieście Mocoa trwa w tej chwili akcja ratunkowa. Na miejsce katastrofy natychmiast wysłano 150 ratowników ze sprzętem. W kolejce stoją dzień i noc. Z czasem na zmianę. Rodzice i dziadkowie koczują przed jednym z gminnych żłobków w Długołęce na Dolnym Śląsku. Ludzie pojawili się tam już w piątek. Dziś kolejka się wydłużyła. Dokumenty będzie można złożyć dopiero w poniedziałek. Elżbieta Osowicz. Wiadomo, że chętnych jest więcej niż miejsc. Na liście kolejkowej jest około 40 nazwisk, a miejsc 30. Kolejność złożenia dokumentów nie jest jedynym kryterium przyjęcia, ale też ma znaczenie w rekrutacji. Dlatego rodzice pilnują kolejki. Na stałe przed budynkiem żłobka jest około 10 osób, które zmieniają się co kilka godzin. Co robią w nocy? To trochę przypomina nocne rozmowy Polaków, a jest o czym dyskutować. W dzień jest na tyle ładnie, że kolejkowicze nie wykluczają z organizowania pikniku. Jak mówią, jakoś trzeba przetrwać do poniedziałku. A skąd taka kolejka przed żłobkiem? Ten cieszy się bardzo dobrą reputacją wśród okolicznych mieszkańców. Dodatkowo, jako że jest instytucją publiczną, pobiera mniejsze opłaty niż żłobki prywatne. To był serwis Trójki. Pogodna noc, tylko na krańcach północno-zachodnich okresami więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu na termometrach od 5 do 10 stopni. Jutro więcej chmur, nieco więcej niż dziś. Po południu możliwe także przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Będzie ciepło od 12-15 stopni na wybrzeżu do około 22 centrum i nawet do 24 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Urodzinowo, koncertowo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, 55. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia obchodzimy przede wszystkim koncertowo. Jeżeli jest takie określenie, a naszym zdaniem jest, jak trójkowy artysta, to bohaterka dzisiejszego wieczoru wypełnia tę definicję w pełni. Od niedawna nasza radiowa koleżanka zaprasza Państwa na specjalne wydanie swojej audycji Głowa, Serce, Baza. Gaba Kulka z zespołem. Dobry wieczór, przy mikrofonie Gaba Kulka. Dzisiejsza edycja audycji Głowa, Serce, Baza będzie wyjątkowa pod tym względem, że będę robić to, co robię zwykle, a nie to, co robię okazjonalnie. Czyli nie będę prowadzić autorskiego programu z piosenkami, które bardzo lubię, chociaż takie również się dziś pojawią, tylko będę grała piosenki swoje i cudze. Nie sama, bo będzie mi towarzyszył Wojtek Traczyk, który będzie grał na gitarze basowej i kontrabasie oraz będzie oczywiście nam towarzyszyła wspaniała publiczność zgromadzona tutaj w studio imienia Agnieszki Osieckiej. Gonna begin.

żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na tren, bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń, ogniowe strzelby, nowych pomysłów, złym monopolom na zgon. To będzie piosenka z naszego ostatniego albumu. Nosi tytuł Miniature Life. Stuff at the storefront. Pretending to be things they're not. Those lampshades imagine. Don't let it pass. Yeah, the heartache.

ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać, zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną z nich. Spoza śmiechu raczej niewidoczna. Twoja starsza albo młodsza siostra. Znasz i lubisz we mnie to, co znam. Zobacz sam, o wiele łatwiej nie dowielać się za kontur. Narysuj mnie grubą kreską, oddziel od tła, wyznacz mi granice, gdzie się da. Chcę iść spać. skończy się świat, zadzwoń. Kiedy skończy się świat, obudź mnie, gdy będzie kończył się świat. Chcę zobaczyć, będzie miało niebo nad tym miastem, miało niebo nad tą rzeką, miało niebo nad tym państwem. Mogę powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery? Tak? Nie, bo tak się zastanawiam, czy jesteś gotowy. Nie, dobrze. A teraz? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Tuesday.